Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 26 sierpnia, minęła 22. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Jutro rano zostaną wznowione poszukiwania obiektu, który wleciał w polską przestrzeń powietrzną. Trudna sytuacja rodzin z kamienicy, która spłonęła w Poznaniu. Musimy zorganizować miejsce do mieszkania, żeby też zapewnić komfort naszym dzieciom, aby one się czuły bezpiecznie. Kwesta na Starych Powązkach na Krajowej Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Poszukiwania obiektu, który wleciał w polską przestrzeń powietrzną z terytorium Ukrainy, zostaną wznowione jutro z samego rana. Poinformował o tym Polskie Radio rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski. Dzisiaj żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej w sile ponad 70 osób prowadzili działania poszukiwawcze, które zostały wstrzymane o godzinie 20 dzisiaj z uwagi na zapadający zmierzch. Jutro będą one kontynuowane w kolejnych rejonach, w wyznaczonych rejonach poszukiwań. Poszukiwania zostaną wznowione w gminie Tyszowce. Niezidentyfikowany obiekt przekroczył granicę o godzinie 6.43, kiedy trwał zmasowany atak rosyjskiego lotnictwa na Ukrainę. Obiekt około 7 rano zniknął z radarów. Wojsko nie wyklucza, że mógł opuścić terytorium Polski. Wciąż nie wiadomo, czy był to dron taki, jakich używają Rosjanie, atakując Ukrainę. W Warszawie zakończyło się spotkanie koalicji rządzącej na temat przyszłorocznego budżetu. Wzięli w nim udział najważniejsi politycy Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy. Ustawą budżetową ma się w tym tygodniu zająć rząd. Przed nami trudny czas, mówią mieszkańcy spalonej kamienicy w Poznaniu. W pożarze, który objął budynek w nocy z soboty na niedzielę, zginęło dwóch strażaków, a kilkanaście osób zostało rannych. Krzysztof Juszkiewicz po usłyszeniu czujki dymu budził sąsiadów i kazał im uciekać. Dwie doby po pożarze mówi, że on i jego rodzina muszą dostosować się do nowej rzeczywistości. No przede wszystkim musimy sobie zorganizować to życie rodzinne. Dla nas rodzina jest najważniejsza. Musimy zorganizować sobie jakieś miejsce do mieszkania, bo w tym momencie ugościli nas przyjaciele, którzy pospieszyli nam z pomocą, przyjęli nas na te pierwsze dni. Musimy zorganizować miejsce do mieszkania, żeby też zapewnić komfort naszym dzieciom, aby one się czuły bezpiecznie, aby mogły rozpocząć szkołę w najbliższym czasie. Śledztwo w sprawie pożaru w kamienicy prowadzi prokuratura. Przesłuchała już pierwszych świadków, ale jak mówią śledczy, kluczowa dla sprawy będzie opinia biegłego z zakresu pożarnictwa. Budynek nadal zabezpiecza policja i straż pożarna, która pilnuje, żeby w kamienicy znowu nie pojawił się ogień. Ulica w sąsiedztwie budynku jest całkowicie zamknięta, zarówno dla samochodów i tramwajów, jak i dla pieszych. A dziś strażacy gaszą pożar starego młyna w Płutowie w województwie kujawsko-pomorskim. Pożar ogarnął czterokondygnacyjny budynek ze ścianami z cegły i z drewnianymi stropami. Początkowo palił się dach, a później płomienie ogarnęły praktycznie całe wnętrze. Do młyna przylega nieduży dom zamieszkały przez czteroosobową rodzinę, która w porę zdążyła wyjść na zewnątrz. Na szczęście ogień nie przeniósł się na ich dom. Sanepid w Zakopanem bada przyczynę złego samopoczucia grupy nastolatków wypoczywających w Tatrach. Wczoraj wczesnym wieczorem grupa nastolatków z objawami żołądkowo-jelitowymi została ewakuowana z Doliny Pięciu Stawów do szpitala w Zakopanem. O szczegółach Barbara Góra. Do ewakuacji chorych użyto śmigłowca Topru, poinformowała rzeczniczka krakowskiego sanepidu Dominika Łatak-Glonek. Topr ewakuował z Doliny Pięciu Stawów 11 dzieci z objawami żołądkowo-jelitowymi, a jedno z dzieci opuściło jeszcze Dolinę z wychowawcą. U trójki dzieci nie było objawów. 12 z nich zostało przyjętych na SOR szpitala powiatowego w Zakopanem, a 5 z nich hospitalizowanych na oddziale pediatrycznym. Do sanepidu w Zakopanem zgłaszają się też inne osoby z objawami ze strony przewodu pokarmowego i złego samopoczucia, ale według rzeczniczki przypadki te nie są w żaden sposób powiązane. Barbara Góra, Polskie Radio. Kwesta na Starych Powązkach została wpisana na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Celem dorocznej zbiórki jest ratowanie kaplic, zabytkowych nagrobków i rzeźb na jednej z najstarszych nekropolii w kraju. W tym roku kwesta odbędzie się już po raz 50. Jak mówi przewodniczący Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami Marcin Święcicki, to już warszawska tradycja. Kwesta powązkowska stała się takim niematerialnym dziedzictwem z puszkami, z transparentami, z opaskami, z aktorami, którzy zbierają, czy innymi publicznymi osobami. Raz, że są tam wybitni Polacy pochowani, a dwa, że również najwybitniejsi polscy rzeźbiarze i architekci projektowali te nagrobki czy kaplice powązkowskie, także to jest rzeczywiście skarb narodowy. W ubiegłym roku udało się zebrać ponad 220 tysięcy złotych. Kwesta na Starych Powązkach jest organizowana nieprzerwanie od 1975 roku. Jej inicjatorem był Jerzy Waldorf. Na koniec wiadomość sportowa. Magdalena Fręch odpadła w pierwszej rundzie wielkoszlemowego tenisowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Polka przegrała z Belgijką Grit Minen 5-7, 5-7. Więcej sportu za godzinę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc w większości regionów pogodna, słaby deszcz tylko na wschodzie, miejscami możliwe burze. Minimalnie temperatura spadnie tej nocy do 12 stopni na Pomorzu, najcieplej 19 stopni na Podkarpaciu, a jutro przeważnie pogodnie i od 21 do 30 stopni. Zapraszamy do reklamy. Great September, muzyka, miasto, festiwal. Koncerty od klubu do klubu. Topowi polscy wykonawcy, fantastyczne odkrycia i nowe znajomości. Spotkaj artystów, bierz udział w warsztatach z ekspertami, dowiedz się, jak działa branża muzyczna. Odkryj ciekawe miejsca w Łodzi. 3 dni wydarzeń i masa wspomnień. Zapraszam 12-14 września na Great September w Łodzi. Artur Rojek. Festiwal wspierają Miasto Łódź, Łódzkie Centrum Wydarzeń, mBank, Mastercard i Rossmann. Poleca Trójka Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. GH Plus. Minęła 10:09 w programie trzecim Polskiego Radia. Ponownie Grzegorz Hoffman. Witam w drugiej części audycji. To była grupa Hockey Dead z Australii. Zach i Will wrócili w tym roku ze swoim czwartym albumem zatytułowanym Rebuild Repeat. Wspominałem w pierwszej części programu, że będzie dzisiaj kilka duetów i to jest właśnie jeden z nich. Tak jak wspomniałem, Zach gra na gitarze i śpiewa, Will gra na perkusji. Safety Pin za nami, a teraz już Bass Camp. Take a leap and put my foot out on the rock. I'll be so Still Have Room, a wcześniej Base Camp. Hockey Dad z Australii, Rebuild, Repeat, to jest tytuł albumu. Kolejny duet również pochodzi z Australii, Royal i Otis. I od ich imion powstała nazwa, krótko mówiąc, zespołu, czy też duetu, Royal Otis. Duet ten, australijski, wydał swój debiutancki album w tym roku. Zatytułowany jest Pratt and Payne i zawiera bezpretensjonalne, melodyjne piosenki. Heading for the Door, a wcześniej Fried Rice. Dwa utwory z debiutanckiego albumu australijskiego duetu Royal Otis, tytuł płyty Prats and Pain. Teraz przeniesiemy się do Kanady i posłuchamy nieco mniej melodyjnych nagrań od dotychczasowych. Mowa o grupie Kola, która wydała niedawno swój drugi album zatytułowany The Gloss. Mind, but there it is. Montreal to rodzinne miasto członków zespołu Cola, prowincja Quebec oczywiście. The Gloss, tytuł albumu tego postpunkowego zespołu, a tytuł utworów Albatross i Kiss Down If You Stay. Teraz kolejny zespół debiutujący, kolejny po Royal Otis chociażby, Baby. Pierwsza płyta tego londyńskiego z kolei zespołu zatytułowana jest po prostu jeden albo pierwsza i za chwilę posłuchamy kilku minut muzyki z tego wydawnictwa. Yeah, we get kinky, so tight. Jeden z muzyków zespołu Baby zapytany o to, jak brzmi ich nowy album, właśnie debiutancki album, odpowiedział, że to coś pomiędzy Mumford & Sons i Daft Punk. Czy ja wiem? Mnie chwilami dosyć mocno się to brzmienie kojarzy z francuskim Phoenix. No ale Baby z Londynu. Breathy, Kinky, oba utwory z płyty One. Teraz pozostaniemy w Europie, ale przeniesiemy się do Danii, skąd pochodzi Rebeka Molina. Korzenie duńsko-chilijskie. Rebeka Molina i Maria Luisa Buch. Te dwie panie firmują nagranie, które przed chwilą brzmiało Organs. Maria Luisa Buch, występująca po prostu jak Emel Buch, to już jest artystka znana na duńskiej scenie, natomiast, tak jak powiedziałem, Rebeka Molina dopiero debiutuje. A teraz przechodzimy do nowości polskich. Za chwilę posłuchamy najnowszej piosenki Basza, która będzie piosenką dnia w piątek. Znowu palę mosty, segreguję czas. To co było ostre, wrzucę dziś do szkła. Wszystko to rozsypię w krótki, głośny dźwięk. Zamknę znów pokrywę, potem zacznę biec. Basz i mosty. 20 września, czyli za niespełna miesiąc, ukaże się wspólne dzieło Nosowskiej i Króla. Tytuł płyty: Kasia i Błażej. Przegadać, wypłakać, wyleczyć.